أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, şimdi bu bölümde binada gördüğümüz fiillerin, değil mi? Batlarını gördük, alametlerini gördük, manen binalarını gördük. Onların bir özetini yapacak bize musannif. Özetle onların hepsini bize gösterecek. Bir iki yerde binadan farklılık var. Onları okurken işaret edecek. El-ef'alu fiiller. Ne üzerine olucudur? Ala darbeyni iki darp. Ala kısmeyni iki kısım. Ala nev'ayni iki nevi. Darp, nevi, kısım. Tamam. İki bölümdür. Ala darbeyni iki kısım üzerinedir. İki çeşit fiil var. Şimdi birincisi nedir? Eddarbul evvelu, yani mahsum müptedaya haber yapalım onu. Eddarbul evvelu, birinci darb, asliyun, asli fiille. Mücerret yani. Ziyadelikten soyulmuş, fazlalık harfi kendisinde bulunmayan fiiller. Daha ve zu ziyadetin, ziyade sahibi fiiller. Yani mezidun fihler. Mezidun fih. Merfu okuduk çünkü zu diye merfu gelmiş kitapta. Orayı bedel de yapabilirsin. Ala darbeyni'den bedel yaparsın. İki darptan bedel. Bedeli baz minel kül olur. Asliyin ve zi ziyadetin. Ve zi o zaman. Tamam. Mecrur bilya. Ve zi ziyadetin, ziyade sahibi olan fiiller. Asli fiillerden murat mücerret. Ziyadelikten efendim soyulmuş fiiller. Zü ziyade, ziyade sahibi. Yani harf ilave edilmiş fiiller. Fel asliyu, asli fiil. Yani kendisinde fazlalık harf bulunmayan mücerret fiiller nedir? Sülasiyun, sülasidir. Yani sülasi mücerrettir. Fiil madisi 3 harf üzerine olandır. Ve rubaiyun, bir de rubai, yani fiil madisi zayit harf olmadan, fazla harf bulunmadan aslından olmak şartıyla fiil madisi 4 harf üzerine olandır. Sülasi mücerret, rubai mücerret. Sülasi mücerret sittetü ebbab. 6 bab. Tamam? Rubai mücerret babun vahidun. Bu da bir bab. Fethülâthiyyuh, şimdi tanımını yapıyor. O thülâthi fi, asli film, fiiller iki kısım olup, thülâthi ve rubâi olarak iki kısım olup, iki kısımdan birincisi yani thülâthi, fiil maddesi üç harf üzerine olan. Fethülâthiyyuh, el mücerradü yani, anizzâidi demiş bak. Fethülâthiyyül mücerradü anizzâidi, zâid harften soyulmuş olan o üç harfli fiil nedir? Ma, ma, yani fi'lün asliyun, asli bir fiil ki kâne oldu mâdîhi, onun mazisi. Ne üzerine oldu? Alâ selâfeti ehrufin, üç harf üzerine. Fiil mazisi üç harf üzerine olan asli fiile sülâthiyyün mücerredün, sülâsî mücerret fiil denir. Tamam? Peki. Ve huve o. O ne? Es-sülâsîyü el-mücerret. Sülâsî mücerret fiil nedir? Sittetü ebvâbin, altı baptır. Sittetü ebvâbin. O ebvâbin temyiz. Muzafun ile burada. Ama manaca ne yapıyor? Sitteyi bize beyan ediyor. Sitte altı. Altı ne? Bab. Altı baptır. Altı baptan gelir. Sülâsî mücerret fiiller altı baptan gelir. Tamam. Şimdi bunları binada gördük. Fe'ale yef'ulu. Fe'ale yef'ilu. Fe'ale yef'alu. Fe'ile yef'alu. Fe'ule yef'ulu. Fe'ile yef'ilu. Altı bab bunlardır. Fe'ale yef'ulu, nasara yansuru, Fe'ale yef'ilu. Darabe yadribu. Fe'ale yef'alu. Feteha yeftehu. Fe'ile yef'alu. Alime ya'lemu. Fe'ule yef'ulu. Hasune yahsunu. Fe'ile yef'ilu. Hasibe yahsibu. Bunlar neydi? Sülâs-ı Mücerret 6 bab. Şimdi el evvelu yani el babu el evvelu demektir. El evvelu evvelkisi yani birinci bab. Tamam. El babul evvelu birinci bab. Vezni nedir? Fe'ale yef'ulu fe'ale fiil madisi yef'ulu fiil mudarisi. Fe'ale yef'ulu. Fethun dammun. Bi fethil ayni aynın fethasıyla nerede? Fil madi madide. Ve dammiha aynel fiilinin dammesiyle nerede? Fil gabiri fil mudari'i. Gabir benzeyen demek. Fil muzari ismi faili benzediği için gabir tabir ediyorlar. Fiil mudaride. Aynel fiili madide fetha mudaride zammeli. Dammeli tamam. Birinci bab. El-Thani ikincisi. El-Babu-Thani yani ikinci bab. Fe'ale yef'ilu fe'ale yef'iludur. Neyle? Bi fethil ayni. Aynel fil fethasıyla. Nerede? Fil madi madide. Fil fi'lil madi. Tamam mı? Madi fiilde. Ve kesriha ve kesril ayni. Aynel filin kesrisiyle nerede? Fil gabiri fiili mudaride. Fe'ale yef'ilu celese yeclisu nekeha yenkihu. Es-salisu üçüncü bab. Fe'ale yef'alu. Fe'ale yef'aludur. Neyle? Bi fethi ha. Bi fethil ayni. Aynel fil fethasıyla. Nerede? Fihima. Fil madi vel mudari'i. Tamam. El-rabi'u dördüncü bab nedir? Fe'ile yef'alu. Neyle bu? Okuyoruz. Bi kesriha, bi kesril ayni, aynel fin kesresiyle. Nerede? Fil madi, madide. Ve fethiha, aynel fin fethasıyla. Nerede? Fil gabiri, fil fi'lil mudari'i, fil muzaride. El khamisu, beşinci bab. Nedir beşinci bab? Fe'ule yef'ulu, fe'ule yef'ulu babı. Fe'ule, madi, yef'ulu, mudari. Mevzunu? Hasüne yahsünü, kerume yekrumu, kebura yekburu. Peki ne ile? Bi dammiha, bi dammil ayni, aynel fil dammesiyle. Nerede? Fima fil madi vel gabiri. Tamam. Mazide ve muzaride. Es-sadisü, altıncı bab nedir? Fe'ile yef'ilu. Fe'ile yef'ilu babı neyle? Bi kesriha, bi kesril ayni, aynin kesresiyle. Nerede? Fil madi, madide, vel gabiri ve fiili mudaride. Altı bab bitti. Şimdi bu altı babtan üçüncü babta bir şart var. Tamam mı? Bir şart var. Demiştik ki binayı okurken her fiil ki babı salisten ola lazım gelir anda harfi halk ola. Her fiil ki anda harfi halk ola. Lazım gelmez babu salisten ola. Bir fiil üçüncü babdan gelecekse onda ne lazımdır? Boğaz harflerinden bir harfin olması lazımdır. Tamam. Anladın? Ama her boğaz harfi bulunan fiil üçüncü babdan gelecek diye bir şey yok. Mesela neke ha. Lamül fiilinde ha var. Muzarisi nasıl geliyor? Yen kihu hatta tenkiha zevcen gayrı bak. Değil mi? Nekiha yen kihu. Kaçıncı baptan? Dördüncü baptan. İkinci baptan hocam. İkinci bir baptan. De naime yen naim şey var. O da aynel fiili. O zarflarından. Değil mi? Naime yen imu. Naime yen amu. Yen amu. Naime yen imu. Altı. Naime yen amu. Dört. Üçüncü baptan gelmedi. Talaayat lu'u. Demek ki bir fiil ki üçüncü baptan gelecekse onda boğaz harfi olacak. Ama her boğaz harfi bulunan fiil üçüncü baptan olması gerekmez. Şimdi bunu bize açıklıyor. Ve ma o fiil ki kâne oldu. Ne oldu? Muhtassan, mahsus olucu, ait olucu oldu. Nereye? Neye ait? Bil babi baba. Öyle bab ki es-salisi üçüncü baba. Üçüncü baba ait olan fiil la yekün olmaz. Bu üçüncü baba ait olan fiil. Bulunmaz. Hiçbir durumda olmaz. İlla ancak aynuhu, onun aynel fiili ev lamuhu veya lamel fiilisi harfun bir harftir. Neyden olan bir harf? Min hurufil halqi, boğaz harflerinden bir harftir. Boğaz harfleri neydi? Ha, ha, ayn, gayn, ha, hemze. Bunlardan bir tanesidir. Aynel fiili veya lamel fiili bu harflerden biri olur. Tamam. Hı hı. İlla eba ye'ba. Eba ye'ba müstesna. Ve ye'ballahu var Kur'an'da. İlla eba var. Eba ye'ba. Kaçıncı bab? Üç. Evet. Üçüncü babdan. Peki bakıyoruz şimdi. Sen olmaz dedin. Değil mi? Hı-hı. Üçüncü babı mahsus olan fiil ancak aynel fiili veya lamel fiili boğaz harflerinden bir harftir. Bütün fiil böyledir. Üçüncü babda olan fiiller illa müstesna eba müstesna. Üçüncü babdan olup da aynel fiilinde veya lamel fiilinde boğaz harfini yapmamış bulunmamıştır. Tamam? Eba eba ve bunun gibiler. Rakene yer kenu ve la terkenu ilerlediğin Allah'ın. Rakene yer kenu. Evet. Nedir bu eba eba? Ve huve o eba eba şazun şazdır. Kaideye muhaliftir. Kurala göre aynel fiilinde veya lamel fiilinde boğaz harfi olması lazım. Kaideye muhalif, isti'male muvafık derler buna. Kaideye muhalif ama isti'male muvafık, uygun. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de gelmiş o şekilde. Tamam mı? Ve yeballahu illa en yutimme nuru. Demek ki nedir o zaman? Uygun. Kurala uygun ya. Yani. Tamam. Kaideye muhalif olsa da istimale muvafık. Makbuldür yani o zaman. Tamam. Peki. Ve huruful halqi. Boğaz harfleri nedir? Sittetün altı tanedir. El ha'u ha. Vel ha'u ha. Vel aynu ayn. Vel gaynu gayn. Vel ha'u ha. Vel hemzetü hemze. Tamam. Anlaşıldı mı? Peki. Buraya kadar mefhumunu yapalım bir. Arap kelamında fiiller iki kısma ayrılır. Ya mücerret, asli fiil olur veyahut da mezidun fih olur. Ziyade sahibi. Ziyadeliler olur. Asli olan ya sülasi mücerret olur ya rubai mücerret olur. Sülasi mücerret altı bak. Say bakalım. Fe'ale yef'ulu. فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل. Evet, bunlar. Üçüncü baba mahsus olan fiilin aynel fiil veya lamel fiili boğaz harfinden bir harf olması şarttır. Ancak eba yeba müstesna. Yani aynel fiil veya lamel fiili boğaz harflerinden bir harf olmadığı halde üçüncü baptan gelmiştir. Eba yeba ve bunun gibiler şazdır, kaide kural dışıdır ama istimale uygundur. Anlaşıldı? Evet. Şimdi geldik rubai. Ver rubaiyyu. Bu rubaide neyi mülahaza edeceksin? El mücerredü. Değil mi? Çünkü mücerredi okuyoruz şimdi. Ver rubaiyyu el mücerredü. Mücerred rubai. Çünkü bir de sülâsî meznifî rubailer var. Ekreme, ferraha. Binada gördük. Evet. Atele, değil mi? Havkale, beytara. Onlar da rubai. Evet. Ama sülasi mezidun fihi rubai. Buradaki rubai ne? Rubai mücerred. Ver rubaiyyu. Rubai mücerred nedir? Ma o asli fiil ki o rubai. Kâne oldu. Mâdihi. Onun fiil mâdisi. Ne üzerine oldu? ala erba'ati ahrufin. Tamam. Dört harf üzerine oldu. O dört harfin dördü de aslında. Yani bi şartı en yekune cemi'u hurufihi asliyete. Tamam. Evet. Harflerin hepsi aslından olmak şartıyla fiil mazisi dört harf üzerine olan mücerret fiile ne denir? Rubai mücerret denir. Ve huve o. O ne? Er-rubaiyyul mücerredü. O rubai mücerret fiil nedir? Babu fa'lele fa'lele babıdır. Yeci'u müteaddiyen ve lazime. Dahrece zeydünil hacera. Dahrece yuvarladı kim? Zeydün zeydün. Neyi? El hacera taşı. Derbaha zeydün. Tezellele zeydün. Müteaddid olur, lazım da olur. Bir babdır. Ve huve o. Fa'lele babı. Babun vahidun bir babdır. Tamam. Tek babdır o. Fa'lele yufa'lilu fa'lelete. Peki bu fa'lele babı 6 bab oluyor. Bunlara da rubai mücerrede mülhak bablar deniyor. Şimdi onu bize izah edecek. Ve kad yekûnü bazen olur bu fa'lele babı sittete ebvâbin. 6 bab olur. Ama ne sebebiyle biliyor musun? Orası önemli bak. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti harfin vahidin ale sülâfiyyil mücerred. Tamam. Bi ziyadeti harfin vahidin. Bir harf ziyade etmek sebebiyle. Ne üzerine bir harf ziyade etmek sebebiyle? Ale sülâfiyyil mücerredi. Bu okuyacağımız 6 bab rubai mücerred değil. Aslı 3. Aslı sülâfi mücerred. Sülâsi mücerrede bir harf ilave edilince ne yapmış? Rubai mücerrede mülhak. Aslı sülâsi. Öyleyse bunlar ne de? Sülâsi mezidun fihi rubai mülhakun bir rubai mücerred. Tamam. Orası o kayıt çok önemli bak. Bi ziyadeti harfin vahidin ala sülâsiyyil mücerredi. Sülâsi mücerred üzerine bir harf ziyade edilmesiyle 6 bab olmuş. Fe'alele babı. Fev'ale, fe'ale, fa'vele, fa'yele, fa'lele, fa'la. Tamam, bu bablar oluyor. 6 bab. Bunlar nedir? Sülâsi mezidun fih rubai. Mülhak bir rubai veya da mülhak bir dahraca. Bir dahraca. Dahraca mülhak. Anlaşıldı. Yukalu söylenir, denilir. Leha lihazihi sitte, yani bu 6 baba denilir. El mülhaku bir rubaiyyi. Bunlar rubaiye mülhak. Rubaiye mülhak bablar diye denir. Mülhakat deniyor bunlara. Rubaiye mülhak bablar denir. Ve huve o. O ne? El mülhaku bir rubaiyyi. Rubaiye mülhak olan nedir? Babu fev'ale. Mazisini söylemiş. Muzarisi, mastarını biz söyleyelim. Babu fev'ale, fev'ale bab. Fev'ale, yufev'ilu, fev'aleten, fi'alen. Ne gibi? Nahve havkale, havkale, yuhavkilu, havkaleten, hi'kale. Bunların hepsinin çekimini de yapmıştık. Binada yaptık hepsini. Bir daha burada da söyle, konuşmaya gerek yok. Ve fa'vele, ikinci de fa'vele babı. Fa'vele, yufa'vilu, fa'veleten, fi'valen. Ne gibi? Nahu. Cehvera, yücehviru, cehvereten, cihvaran. Ve fe'ale, fe'ale babı. Ne gibi? Nahu beytara, beytara gibi. Ve fa'yele, fa'yele babı. Ne gibi? Nahu asyara, asyara gibi. Ve fa'la, fa'la babı. Ne gibi? Nahvu selqa, selqa gibi. Ve fa'lele, fa'lele babı. Ne gibi? Nahvu celbebe, celbebe gibi. Havqale, yuhavqilu, havqale. Lazım. Fa'vele, yufa'vilu, fi'valen, fa'veleten, fi'valen, cehvara, müteaddiydi. Fe'ale, beytara, o da müteaddiydi. Asyara, lazım. Selqa, müteaddi. Fa'lele, müteaddi. Değil mi? Selkaytu Zeyden. Celbebe Zeydun el cilbabe. Elbese. Tamam. Binada gördük bunları. İlerlerini yaptık. Çekimlerini yaptık binada. Bir daha burada onları yapmamıza gerek yok. Şimdi Rubai mücerret ve rubai mücerrede mülhak babları da bitirdik. Evet. Rubai mücerret faalele babu. Faalele yufaalilu faaleleten fi'lalen dahrece yudahrece dahreceten dihracen. Alameti harfleri aslından olmak şartıyla fiil mazisinin dört harfleri olması. Binası çok kere müteaddi, az kere lazım. Müteaddi örnek dahrece zeydunil hacere. Terkibindeki dahrece fiili lazımın örneği derbaha zeydun. Terkibindeki derbaha fiili gibi. Rubai mücerrede mülhak altı bab var. Evet, onları say bakalım. Fev'ale, fey'ale, fa'vele, fa'yele, fa'lele, fa'la. Evet, güzel. Şimdi geldik mezidun fiye. Mücerret iki miydi? Sülasi mücerret, rubai mücerret. O zaman mezidun fi ne olacak? İki tane olacak. Sülasi mezidun fi, rubai mezidun fi. Ve emmel mezidu fihi, amma mezidu fihe gelince, yani kendisinde harf ilave edilmiş fiillere gelince nedir? Fenev'ani, iki nevidir. Tamam? Fenev'ani, iki nevidir. Niye? Çünkü bir tanesi hasilun bi ziyadeti ala sülasiyi, sülasiye ziyadeyle hasıl oluyor. Diğeri de hasilun bi ziyadeti ala rubaiyil mücerredi. Diğeri de rubai mücerrede harf ilave edilmekle meydana geliyor. Sülasi mücerrede harf ilave edilir. Sülasi mezidun fi rubai, sülasi mezidun fi humasi, sülasi mezidun fi südasi olur. Rubai mücerrede iki harf ilave edilebilir. Bir harf ilave edilir, rubai mezidun fi humasi. İki harf ilave edilirse rubai mezidun fi südasi olur. Tamam, bitti. Mezidun ziyade edilmiş ne üzerine? Ala sülasiyi, sülasi mücerret üzerine ziyade edilmiş olan birinci nevi yani. Ennev'ul evvelu, birinci nevi mezidun ala sülasiyi, sülasi üzerine ziyade kılınmış olan. Ve yani ve nev'ul thani, ikinci nevi ise nedir? Mezidun ala ruba'iyi, rubai mücerret üzerine ne yapılmış? Ziyade kılınmış olan. Femezidü sülasiyyi, sülasi üzerine ziyade kılınmış olan erba'ate aşara, 14'tür. Ne cihetinden? Baben, bab cihetinden. 14. Binada 12 dedi. 12 bab. Gayri mülhakları 12 saymıştık. Mülhakları 13. Burada ise ne yapıyor? 14 diyor. İhran cemiyen mülhak 2 babı da gayri mülhak babları içerisinde sayıyor yani. Hı hı. Tamam. Ve hiye o 14 bab. Ve hiye o, yani el ebvabu, baplar. Tamam mı? Baplar. Hangi baplar? Elleti zidet ale sülasi. Sülasi üzerine ziyade kılınan baplar yani. Sülasi üzerine ziyade kılınan o 14 bab nedir? Selasetu envain, 3 nev'idir. Niye 3 nevi? Dedik ki ya bir harf ziyade kılınır, ya iki, ya üç. Peki ennev'ul evvelu ruba'iyyun. Tamam, orada müpteda takdir edeceksin. Ennev'u el evvelu, birinci nevi nedir? Ruba'iyyun, ruba'idir. Ve ennev'u thani, ikinci nevi nedir? Humasiyyun, humasidir. Ve ennev'u thalithu, üçüncü nevi de nedir? Südasiyyun, südasidir. Niye? Çünkü ziyade kılınan, yani o mezidun fihi, ya bir harf olur, ya iki harf olur, ya üç harf olur. Eğer ki bir harf olursa rubai, iki harf olursa humasi, üç harf ziyade kılınmışsa südasi. Daha fazla ziyade kılınabilir mi? Yok. Kılınamaz. Niye? O zaman fer'in asla meziyeti lazım gelir. Fer' asıldan daha fazla harf sahibi oldu da. Asıl üç harfli. Dört tane harf ziyade kılınan, o zaman fer ne oldu? Daha fazla harfe sahip olmuş oldu. Bu caiz değil. Tamam? Fer ruba'iyyu, ruba'i. Ne demek? Fel fi'lu ruba'iyyu minel enva'i es-selâseti. Tamam? Üç nev'iden ruba'i fiil vardı ya. Üç nev'iydi. Üç nev'iden birincisi. Fer ruba'iyyu, ruba'i olan. Yani el fi'lu ruba'iyyu min el enva'i selaseti, üç neviden birincisi olan o ruba'i fiil, sülasi mezidun fi ruba'i, ne üzerine olucudur? Ala selaseti ebvabin, üç bab üzerine olucudur İbrahim. Şimdi söyle bakalım. Ef'ale demiş. Sadece bu mazileri söylüyorsan hem mazi müzer mastar. Mevzunlarını da söyle. Ef'ale yuf'ilu if'alen ekrame yukrimu ikramen. Güzel. İki ve fe'ale. Fe'ale yuf'ilu tef'ilen ferraha yuferrihu tefrihan. Evet, tef'il babı. Bu fe'ale fiili neyle oluyor? Bir teşdid ile ayni aynı işte. Ve fa'ale, fa'ale babu. Fa'ale yufa'ilu mufa'aleten fi'alen fi'alen, qatile yuqatilu muqatileten qitalen qitalen. Evet, mufa'ale babu. Vel humasiyyu, humasi. Neymiş bu? Vel fi'lul humasiyyu, değil mi? Humasi olan fi'l. Minel enva'i selad, üç neviden. İkincisi neydi? Humasi. Humasiler. Humasi kaç babdır? Hamsetü ebvabin, o da beş babdır. Birincisi infa'ale, infa'al babı. İnfa'ale. İnfa'ale yenfa'ilu infi'alen, inkesere yenkesiru inkisaren. Evet. İnkata'a yenkati'u inkıta'an. Aynı şekilde örnek verilebilir. Vefta'ale. İfta'ale yefta'ilu ifti'alen, ictema'a yectemi'u ictima'an. Vef'alle. İf'alle yef'allu if'ilalen, ihmerre yehmerru ihmiraren. Evet, binada hepsinin bunların muhtelifelerini, çekimini yaptık, ilerlerini yaptık. Bir daha onları tekrarlarsın. Bi teşdidil lami, lamın şeddelenmesiyle if'alle. Ve tefa'ale. Tefa'ale, tefa'alu, tefa'ulen, tekelleme, tekellemu, tekelleme. Evet, neyle? Bi teşdidil ayni, aynin şeddesiyle. Ve tefa'ale. Tefa'ale, tefa'alu, tefa'ulen, teba'ade, teba'alu, teba'ude. Evet. وَالسُّدَاسِيُّ وَالْفِعْلُ السُّدَاسِيُّ مِنَ الْاَنْوَاعِ ثَلَاثَةِ Üç neviden südasi olan. Üç nevi vardı. Sülasi mezdünfi üç neviydi. Rubai, humasi, südasi. Südasi olan da kaç baptır? سِتَّتُ اَبْوَابٍ Altı baptır. Binada dört bap. اَرْبَعَةُ اَبْوَابٍ İstifal, if'i'al, if'i'val, if'i'lal baplarıydı. Buraya if'inlal, bir de if'inlal. İf'in la. İki evet. Babı geldi. Onlar neydi? İhrancı memul hak. Babları getirdi. Evet. Birincisi istef'ale. İstef'ale yestef'alu istif'alen. İstahrize yestahricu istihracen. Evet. Vef'av'ale. İf'av'ale yef'av'ilu if'i'alen. İ'şevşebe ya'şevşibu i'şişaben. Evet. Vef'av'vele. İf'av'vele yef'av'vilu if'ivvalen iclevvede yeclevvidu iclivvaden. Evet. Neyle bu? Biteşdidil vavi, vavun şiddesiyle. Vef'anlele. İf'anlele yef'anlilu if'inlalen ik'ansese. Ik'ase. İk'ansese yek'ansisu ik'insasen. İk'ansese aslında neydi? Ka'aseydi. Bak, sülâs-ı mücerret ka'aseydi. Evveline bir hemze. Aynel fil lamel fırasına bir nun, ahirine lamel fil cisne bir ha. Başka bir asiyat etmekse bile mahasin altı harcın olması. İk'an sese. Vef'an la, if'an la. Yef'an li, if'in la'en, islenga, yeslengi, islenga'en. Asluhu selaka. Selaka. Evveline bir hemze, aynel fil lamel fırasına bir nun, ahirine bir ya. Vef'alle. İf'alle, yef'allu, if'ilalen, ihmarra, yahmarru, ihmiraren. Evet, bu if'al babı neyle olucudur? Biteşdidil lami. Orada bir ya ile dal olacak. Evet. Biteşdidil lami, lamel fiilin şeddesiyle. Peki, sülasi mezitler de bitti. Değil mi? Onları da saydık. Şimdi geldik rubai mezide. Ve mezidur rubaiyyi el mücerredi. Rubai mücerred üzerine ilave edilmiş bablar. Rubai mücerred harfleri aslında olmakta dört harfli olandır. Dehrece, harceme, kaş'ara. Bunlara harf ilave ediliyor. Bir harf ilave ediliyor. Tedahrece. İki harf ilave edilir mesela. İhranceme. İkşa'arra. İtme'enne. Ve mezidur rubaiyyi. Rubai mezid nedir? Selasetü ebvabin. Üç baptır. İki nevi olup üç bap. Birinci nevi bir bab, ikinci nevi iki bab. İf'an leleh, yef'an lilu, if'in la len. İf'in lel babı mevzunu. İhran ceme, yahran cimu, ihrin came. Aslıhu harceme, harceme, yuharcimu, harcemeten, hırcame. Vef'alelle. İf'alelle, yef'alillu, if'in la len, iqşa'arra, yakşa'irru, iqşi'raran. İşme'ezze, yeşme'izzu, işmi'zezen. Neyledir bu? Bi teşdidil lami, lamın şeddesiyle, öyle lam ki el ahireti, son lam. Ahirdeki lamın şeddesiyle. Üçüncü bab nedir? Ve tefa'lele. Evet. Tefa'lele, yetefa'lelu, tefa'lulen, tedahrece, yetedahrecu, tedahruce. Tamam. Peki, hemen hızlı bir şekilde mefhumunu da yapalım. Şeyi yaptık, Rubai Mücerred'in mefhumunu. Değil mi? Mezidun fihi iki kısma ayrılmış. Mezidun fihler iki kısımdır. Sülasi mezidun fih, rubai mezidun fih. Sülasi mezidun fih 14 bab olup 3 bab, 3 nevidir. Birinci nevi 3 bab, ikinci nevi 5 bab, üçüncü nevi 4, 6 bab. Buraya göre. Maksud da 6 bab. Rubai mezidun fih 2 nevi 3 bab. Sülasi mezidun fi rubai birinci nevi 3 bab ifal tef'il müfale. Sülasi mezidun fi humasi 5 bab infial iftial if'ilal tefa'ul tefa'ul. Sülasi mezidun fi sudasi de 6 bab istif'al if'i'al if'ival if'ilal if'inlal if'inla. Evet. Rubai mezidun fi 2 nevi olup 3 bab. 3 bab. İki neviden birinci nevi bir bab. Evet. Tedahrucan. İkinci nevi iki bab. İhrancamen. İkşa'arra. İkşa'irru. İkşa'arara. Evet. Bunların ilerleri falan hepsini binada yapmıştık. Bir daha tekrar edersin. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.